Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Manchester jest w tych dniach błękitny. Up in the sky, Oasis. A właśnie grają serię koncertów w rodzinnym mieście. Liam i Noel są wszędzie, na każdym kroku. Na plakatach, w sklepach muzycznych, butikach, galeriach, w pubach i na koszulkach fanów. Ikony Britpopu po 16 latach są w trasie. Koncerty w Manchesterze, gdzie wszystko się zaczęło, są pełne emocji i wzruszenia. Kanał angielski. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski. Dobry wieczór, dzień dobry. Tym razem trochę więcej Oasis, bo ich powrót i trasa to wielkie wydarzenie w świecie popkultury. Będzie nowa płyta Arcade Fire, alternatywne nowości, dużo Britpopu. Bracia Gallagher znów grają razem. Wracają też bracia Deval z Solwax. I'm gonna go. I wanna run free with the music. Solwax wracają po 7 latach z nowym materiałem. Singiel Run Free zapowiada album, który nosi tytuł All Systems Are Line. To będzie mocny, niezależny impuls na klubowych parkietach. Premiera w połowie października. A właśnie dziś mija 10 lat od premiery rewelacyjnej płyty Currents z autorstwa Tame Impala. To trudny wybór, co z niej zagrać, jednak będzie The Less I Know The Better. Someone said to live together, I read out. Damon Albarn i Gorillaz. Wiadomo, że jeszcze w tym roku wyjdzie nowy album i chyba nie będzie powrotu do Blur i ponownej rywalizacji z Oasis. Lider legendarnej britpopowej grupy w ostatnim z wywiadów powiedział wprost: zabiłem Damona, gwiazdę popu, wiele lat temu. To była łagodna śmierć. Po prostu nie jestem tak zainteresowany byciem w centrum uwagi. Podobnie jak Damon Albarn pod szyldem Gorillaz, nową płytę szykują The Charlatans. Tytuł to We Are Love. Premiera na koniec października. Trzy albumy grupy z Birmingham były na pierwszym miejscu na liście sprzedaży na Wyspach. Choć zaczynali kilka lat wcześniej, to Oasis wyrośli na ikonę Britpopu. Drugim tchnieniem był dla The Charlatans album Telling Stories i z niego utwór How High. The Charlatans, może zabrakło im przebojowości i skandali. Z tego słynie Liam Gallagher. Po wydaniu debiutanckiej płyty Oasis byli rozchwytywani, grali na całych wyspach i zasłynęli tym, że po koncertach demolowali pokoje hotelowe. W wywiadach oczywiście zaprzeczali. Nie było mediów społecznościowych i tylko tak, dzięki stacjom radiowym i gazetom muzycznym, było o grupie głośno. Teraz śledzimy w mediach społecznościowych ich każdy krok. Powrót Oasis to historyczne wydarzenie w popkulturze. Szaleństwo na całym świecie, przeżycie muzyczne, móc zobaczyć legendarny zespół na żywo, ale to też wielki sukces komercyjny. Zapełnione stadiony, wznowienia wszystkich płyt, gadżety i zapewne też album koncertowy, który pewnie, przepraszam, wyjdzie po zakończeniu światowej trasy. Już mamy singiel z pierwszego koncertu w Cardiff. Muzycznie jest bardzo dobrze. Oasis, Slide Away z pierwszej płyty z występu w Cardiff. Wieczorem zagrali trzeci koncert w Manchesterze. Dziś będzie czwarty. W Londynie zagrają z kolei 5 koncertów. Cofamy się 30 lat do Glastonbury 95. Bracia Gallagher pracowali już nad drugim albumem. To nagranie z legendarnego festiwalu znalazło się na singlu Raw With It, utwór Live Forever. Single Roll With It, z którego jest to nagranie, w Battle of Britpop, bitwie o Britpop, jak nazwano rywalizacja Oasis i Blair, wyszedł w tym samym tygodniu w 1995 roku, co single Country House Blair. I ten pojedynek wygrała grupa z Londynu. Pierwsze miejsce na liście sprzedaży zajął singiel Blur, drugie miejsce Oasis. Teraz, komentując trasę rywali z Manchesteru, Damon Albarn mówi o porażce, ale z uśmiechem, bo muzycznie jest już w innym miejscu. W wywiadzie dla The Sun lider Blur mówi tak: myślę, że możemy oficjalnie powiedzieć, że Oasis wygrał bitwę, wojnę, kampanię, wszystko. Oni są zwycięzcami, zajmują pierwsze miejsce w obliczu tak przytłaczających dowodów. Cieszę się, że mogę zaakceptować i przyznać porażkę. Zamknął temat Damon Albarn. Every time I come here, I'm not. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's only been a week. The rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England. It sent me aimlessly on foot or by the help of transportation to knock on windows where my friend no longer lived. I had forgotten. angielski DJ i producent Daniel Avery, wcześniej Roy Xop. Przyspieszymy, poniesie nas Floating Points. To na ofie punkt obowiązkowy. Pan Chico z Nuffingham, debiutanckie nagrania, które zarejestrowali 25 lat temu na kasecie i krążyły na CD-kach, wyszło oficjalnie dopiero w 2020 roku. Indie rockowa grupa wydała od tego czasu dwa albumy. Ostatnie w kwietniu zagrają na ofie, na off festiwalu drugiego dnia w sobotę. Psychodeliczny pop od Goon z Los Angeles. Właśnie wyszedł ich trzeci album. Faworyci Irlandczycy z New Dad dopiero co wypuścili epkę, a jest już kolejny singiel i zapowiedź drugiego albumu. Altar ma mieć premierę we wrześniu. Pełen gniewu Rubosz potwierdza, że zrobili krok do przodu. Jest ostrzej, no i rozwinęli brzmienie. Wybija się bas, który wcześniej przysłaniały mocno przesterowane gitary. Oasis gramy z pierwszej płyty. Definitely Maybe.